Силексея, че маритяк на тарана градинка, като го се ищете, че Мариина бусиле, кто маше. Як мари голямо дърво да станеш, голямо тако лобато, мари широко тъсто лобато. Да ми си крие любето, мари нощте му душма, а не думи. Дай Георги иди юдолу, мари той си на минда домаше. Миндоле лясно ви, школе, мари, миндоле, курго, речколе, на стена ли си кладена, мари, на стена или на лажа. На стена Георги, на стена мари, на стена наши говарна, варнику миндо, варнику мари, варнику дай му лишана. Варнику дай му лишана, мари, памата да са земими, че сми си лика прилика, мари, като страка е.